Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wciąż nie wiadomo, co stało się z 5-letnim Dawidem. Policja prosi o pomoc. W najlepszych liceach są jeszcze wolne miejsca, mówi minister edukacji. W serwisie też zaproszenie do Pucka. Za tydzień kolejna odsłona festiwalu Lata z Radiem. Warszawska policja opublikowała na swojej stronie internetowej wizerunek ojca zaginionego 5-letniego Dawida Żukowskiego. W środę około 17 ojciec zabrał go z domu w Grodzisku Mazowieckim i odjechał w nieznanym kierunku. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mężczyzna mógł poruszać się na trasie między Grodziskiem a warszawskim Okęciem. Tego dnia przed 21 policja dostała zgłoszenie, że ojciec 5-latka nie żyje. Policjanci proszą o pomoc tych, którzy widzieli dziecko lub samochód. Apelują o nagrania z kamer samochodowych osób, które dwa dni temu między 17 a 21 poruszały się trasą A2 i po Grodzisku, mówi Sylwester Marczak ze stołecznej komendy. Być może znajdzie się tam dla nas bardzo istotna informacja, która przybliży nas do znalezienia Dawida. Mówimy tutaj o szarej Skodzie Fabii o numerach WGM01K9. To jest samochód dość charakterystyczny, dlatego że między innymi na miejscu tylnym pasażera od strony kierowcy znajdowała się osłona przeciwsłoneczna z zygzakiem McQueenem. Dawid był ubrany w szaro-niebieską bluzę, dżinsy i niebieskie trampki, a jego ojciec w czarną kurtkę, granatowe spodnie, koszulkę polo z jasnym kołnierzykiem. Wszelkie informacje można zgłaszać do najbliższej jednostki policji lub pod numerami telefonów 112 i 997. Są jeszcze wolne miejsca w najlepszych liceach, mówi minister edukacji. Dariusz Piątkowski przedstawił dane z miast, w których zakończył się pierwszy etap rekrutacji. To m.in. Kraków, Lublin i Olsztyn. W niektórych szkołach w Krakowie wolne miejsca czekają. W drugim ELO zostało 20 dodatkowych miejsc. W liceum 8 Wyspiańskiego 25, w Zespole Szkół Łączności 26. To pokazuje, że także i w Krakowie, nie tylko i wyłącznie w szkołach, które dotąd cieszyły się mniejszą popularnością, ale i także w tych szkołach najlepszych, są wolne miejsca. Całościowe dane o wolnych miejscach resort planuje przedstawić we wtorek, gdy zakończy się pierwszy etap naboru m.in. w Warszawie. Mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska już dziś zapewniła, że miejsc w szkołach średnich wystarczy dla wszystkich uczniów z województwa. Wszystkie miejsca dla naszych absolwentów są zagwarantowane w szkołach średnich. Liczba absolwentów na Mazowszu wynosi ponad 110 tysięcy. Mamy zagwarantowanych 111 tysięcy miejsc. W związku z tak zwanym podwójnym rocznikiem szkoły średnie przygotowały ponad 830 tysięcy miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Jest ponad 100 tysięcy więcej miejsc niż uczniów. 50 milionów ludzi na świecie, a Polaków 500 000 zmaga się z padaczką. Czy wiemy, jak pomóc takim osobom? W pewnym momencie dziewczyna przede mną zaczęła się cała trząść. Wszyscy zamarliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wiecie, co robić? A ja tak sobie myślę, no tak naprawdę to nie wiem. 15 lat choruję na padaczkę. Alicja Sztygowska. I największy atak, który dostałam w życiu, był na skrzyżowaniu Jerozolimskich z Marszałkowską. Było pełno gapiów, ale zostało to zignorowane. Napad trwa krótko. Otwierają się oczy, dochodzi do wyprężenia całego ciała. Profesor Joanna Jędrzejczak, prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Podłożenie czegoś pod głowę, ponieważ głowa również ma drgawki, rozluzowanie kołnierzyka, rozsunąć gapiów, musi być dostęp powietrza. To jest tak niezwykle silny szczękościsk, że my go nie rozewrzemy. Pomysł, żeby wkładać palec, długopis, skutkuje dwoma rzeczami. Palec jest przygryziony, a długopis wyłamuje zęby. Nigdy nie należy tego robić. Bez otrzymania pomocy atak padaczki może spowodować wiele groźnych obrażeń. Polskie Towarzystwo Epileptologii prowadzi szkolenia obalające mity w postępowaniu z chorymi. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Na koniec zaproszenie do Pucka. Za tydzień na kolejną odsłonę festiwalu Lata z Radiem. Podczas dwudniowej imprezy wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne jak folk, rock i pop. Koncerty rozpocznie warszawskie kombo taneczne, mówi Marcin Kusy z Radiowej Jedynki. Wielu znakomitych muzyków, którzy przenoszą nas w lata raz międzywojnie, ale czasem w lata powojenne, grając z jednej strony Grzesiuka, ale z drugiej strony Adama Astona czy Andrzeja Własta, czyli wspaniałych twórców polskiej piosenki. I to jest jak zwykle bardzo duża umiejętność ze strony Janka i całej orkiestry, że nie przerysowuje tych utworów. Robi pewną stylizację, ale robi to tak pięknie, że faktycznie jesteśmy w tym świecie starej piosenki, piosenki retro. Koncerty będą transmitowane na antenach Polskiego Radia i na portalu polskieradio.pl. Z Pucka będą też nadawane audycje jak Zapraszamy do Trójki i Lista Przybojów programu trzeciego.

Oby tak było od godziny 17, kiedy zacznie się pierwszy koncert tej trasy. Na razie daje nam tutaj pogoda nieźle popalić, dawała popalić też artystom, którzy dzisiaj tutaj na tej scenie mieli próbę, generalną próbę zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019, ale mamy nadzieję, że wszystko się pięknie jakoś poukłada i przeżyjemy wspólnie jutro znakomity koncert, bo tak to się wszystko zaczyna. Pytanie do Anny, bo no, nie może być inaczej. Zawsze tak było i zawsze tak będzie podczas Męskiego Grania. Witamy się, a później już w sobotę ona Państwa zabiera do swojego muzycznego świata, żeby przedstawić również artystów, którzy na tej trasie będą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, że witamy się, a później się żegnamy, bo zawsze ani się nie obejrzymy, a już jest Żywiec i finał. Ale to miło, że dopiero wszystko przed nami. No tak, tak jak zwykle, ty będziesz w soboty hasał na scenie, a jak potrafisz hasać, to wiedzą państwo na przykład, którzy widzieli Piotra 2 lata temu, to było w Krakowie? 2017, tak. No właśnie, więc a niektórzy z państwa jutro się o tym przekonają być może po raz pierwszy, więc kiedy ty na scenie, ja na antenie, rymuję na Męskim Graniu, proszę. Więc jutro między 17 a 19 będę miała przyjemność w twoim paśmie przekazywać państwu, co dzieje się tutaj, ale także i co działo się już na trasie Męskiego Grania, bo tak sobie wymyśliłam, że te wszystkie nasze sobotnie spotkania z tegorocznej trasy będą także chronologicznym przypomnieniem tego, co działo się od pierwszej trasy w 2010 roku i rzeczywiście w porządku, czyli w pierwszej godzinie rok 2010, w drugiej 2011, w kolejnym mieście 12 i tak dalej, aż dojdziemy do fantastycznych 2 przecież w tym roku finałów, jeśli tak można powiedzieć, w Żywcu. Tak. Cytadela, Park Cytadela, 2016 rok, proszę państwa, złoiły nas tutaj pioruny i to przestraszyły nas do tego stopnia, że musieliśmy całą audycję prowadzić dla państwa w jednym samochodzie, w drugim był realizator. Porozumiewaliśmy się telefonicznie, bo po prostu się baliśmy, że może nam się coś stać. Dzisiaj pada deszcz, na szczęście piorunów nie ma, ale jest piękny teren, pięknie oświetlony, z piękną próbą świateł w tej chwili. Możemy to powiedzieć, bo zawsze to właściwie mówimy na początek, że próby świateł będą trwały do późna w nocy. Pierwszy gość właśnie podjeżdża samochodem pod nasz radiowy wóz i będzie przy tym wozie mniej więcej za 5 minut. To jest piosenka zespołu z Poznania, to jest piosenka napisana w Poznaniu, to jest przepiękne wyznanie o tym, że chyba dobrze jest czekać. Zacznijmy tak. Jeśli nie chcesz ufać grawitacji, jeśli nie planujesz nic na dłużej i nie wiesz, jaki mamy dzień tygodnia, niezmiennie dobrze cię widzieć, nie zrozumie źle, kiedy nie ma cię tu. Kusi mnie wzrok telewizyjnych tam. Zmieniam plan, nie zrozum mnie źle, kiedy nie ma cię tu. Opowiadasz puenty filmu. trzymasz coś tam na czu. Niezmiennie dobrze cię widzieć. Nie zrozumiesz lepiej. Tak, to jest bardzo brzydkie zakończenie bardzo pięknej piosenki. Ona się po prostu urywa i tak się kończy płyta The Best Is Yet To Come. Drugi album zespołu Snowman. Bardzo dobrze pamiętam starą gazownię tutaj w Poznaniu, drugą trasę Męskiego Grania, kiedy ogłosiliśmy, że ta płyta się ukaże, a mieliśmy już wtedy na koncie, jeżeli chodzi o studio imienia Agnieszki Osieckiej, przepiękny ich koncert po płycie pierwszej. No i niezmiennie dobrze Państwa widzieć, niezmiennie dobrze dla Państwa te audycje prowadzić i w ogóle dobrze, że niezmiennie się czasami pewne rzeczy dzieją. Snowman, dzisiaj na początek tej trasy jubileuszowej, 10:00, właśnie tutaj z Parku Cytadela z Poznania. Tomasz Organek, witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich, dobry wieczór. Kiedy reklamowałem na Facebooku nasze dzisiejsze spotkanie, wkleiłem zdjęcie, drugie nasze zdjęcie, bo były dwa zdjęcia, tak, tak. Kiedy opieramy się o siebie plecami. Pierwsze z 2015, drugie z 2016 roku. Bo jakaś taka fajna moc i fajne kumpelstwo, to znaczy takie przybicie piątki rock'n'rollowe jest w tym zdjęciu. Dzisiaj na scenie, kiedy tu byliście, tak sobie pomyślałem, obserwując was z boku, że chyba jest dobrze. No jest dobrze, bo nie ukrywam, że grono znajomych już od wielu lat z Michałem Królem, czyli z Foxem, którego wszyscy znamy, pracowałem już bardzo, bardzo wiele lat temu, robiliśmy tam różne rzeczy. Z wieloma z ludzi, którzy się pojawiają na scenie, też coś tam gdzieś się przecinaliśmy. Niektórych poznałem dopiero teraz przy okazji pracy przy płycie, ale jakaś jest taka dobra atmosfera, taka fajna. Ja się czuję jeszcze tym bardziej wygodnie, bo nie jestem za nic odpowiedzialny. Mhm. Przychodzę, śpiewam swoje piosenki, gram tam, podgrywam i to jest fajne. No. Czuję taki luz, ale też bardzo mi jest miło, że znowu jestem w tym wydarzeniu, bo przez rok mnie nie było i tak czuję, że mi czegoś chyba brakowało. Znaczy, mnie brakuje zdecydowanie przy tobie zawsze Roberta, Tomka i Adama. No jutro będą. Będą. Tak. Dobrze, ale powiedz o tym gruncie właśnie, no bo bez nich to tak jakoś nazwa Organek jest niepełna, to wiadomo. Tak, oczywiście, już nie wiem, będziemy ją wymieniać, nie wiem, na pewnie Organek Markiewicz, Lewandowski i Staszewski chyba, nie wiem. Organek Band. Organek Band. No, bo to oczywiście cztery filary zespołu. No jutro będą, gramy nie tylko koncert MGO, mówię o sobie, ale też swój koncert. Troszkę inny, bo jesteśmy po dwóch płytach, wszyscy nam to wypominają, pytają kiedy trzecia. No niedługo trzecia, mamy już jakieś tam pewne poczynione nagrania, ale nie będziemy ich prezentować, bo to przyjdzie na to czas. Będziemy grać troszkę odmieniony materiał i taki eksperyment trochę z formą, zobaczymy co ludzie na to powiedzą, sami jesteśmy ciekawi jak się w tym znajdziemy. No, co tu dużo mówić, czuję się jak w domu u siebie na miejscu. Bardzo dobrze. Tomek, no to teraz może była jakaś tajemnica w tym, może nie było. Może to jest niecelny strzał w tym pytaniu, ale rozmawiamy przez radio. Jak nagrywaliście utwór sobie i wam. Tak. To co możesz powiedzieć o fajnych rzeczach zakulisowych teraz, kiedy jesteśmy dzień przed odpaleniem po raz pierwszy w historii tej piosenki na żywo? Co tam się działo? No działo się dużo rzeczy, bo ta piosenka była nagrywana przez długi czas i my szukaliśmy odpowiedniej formy dla tej piosenki. Były różne propozycje refrenów, czy tam jakichś bridge'ów, zwrotek. No każdy miał 100 pomysłów i wymienialiśmy się na mailach. Gdyby w ogóle te maile spisać i wydać z tego osobne wydawnictwo takie książkowe, to mógłby być kolejny bestseller w Empiku, czy tam gdzieś w jakiejś sieci dużej, bo to, co się tam wyrabiało pomiędzy tam nami, to tam dużo rzeczy ciekawych się wydarzyło, ale no i nie wiem, czy śmieszne, czy nieśmieszne, ale jest to, że ta wersja tej piosenki, która jest dzisiaj, to właściwie była pierwsza propozycja i po tych wszystkich meandrach i po tych wszystkich tam różnych dyskusjach i tam mądrowaniu, kto co uważa i kto co proponuje, jakieś tam piętrowe nagrania. I tak wróciliśmy właściwie do tej samej formy i okazuje się, dzisiaj na scenie to poczułem już tak naprawdę, jak zagraliśmy to na 100% tak przy głośnikach, że to jest, no, że to jest bardzo dobry numer i że on niesie. Ja nie wiem, nie umiem przytoczyć jakichś takich anegdot, kurczę, bo ja nigdy ich nie pamiętam. Tak jak nie pamiętam dowcipów, to nie pamiętam też anegdot. Popracujemy nad tym. Proszę Państwa, no to tak, sobie i Wam. Cały czas się odwołuję do tej pierwszej prezentacji u redaktor Gacek w audycji, kiedy była premiera tego utworu, do tego błędu, który ja popełniłem, ale to oczywiście z emocji, sobie i nam. No nie sobie i nam, tylko sobie i wam właśnie, po raz nie wiadomo już, który na naszej antenie z wielką przyjemnością dzisiaj miejsce drugie podczas notowania listy przebojów programu trzeciego. Proszę to, słychać was, proszę to, proszę to za tydzień, proszę to za tydzień w głosowaniu zmienić. Gramy! Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było. życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Sobie i wam. Męskie granie orkiestra 2019. Jutro na scenie po raz pierwszy na tej jubileuszowej trasie. Inni artyści również, między innymi zespół Organek, między innymi Katarzyna Nosowska, między innymi The Dumplings, i Bitamina, i Wonky One, i Marta Zalewska, i Rebeka, i Pan Generator. O Panu Generatorze też jeszcze będziemy i pisać, i mówić, i przypominać, bo to też wydarzenie tej trasy. Tomku, proszę Państwa, tak, my mamy dzisiaj rozpoczęcie męskiego grania, 10. edycji, ale nie wszystko męskim graniem jest, zwłaszcza jak się gdzieś wokół dzieją rzeczy, o których nigdy nie myśleliśmy, że tak się zadzieją, tak się potoczą, zwłaszcza, że no, z Tomaszem byliśmy bardzo blisko bardzo dobrej energii, która w pewnym momencie, pewnego jesiennego dnia 2018 roku popłynęła w stronę naszego aniołka, Marysi. Było to wszystko grane przez zespół Organek, bo ich koncert był wylicytowany. Chcieliśmy, pomagaliśmy, jak mogliśmy, Marysi i jej rodzicom. I tak sobie dzisiaj, Tomku, pomyślałem, że to trzeba powiedzieć, o tym trzeba wspomnieć, bo byłoby to jakieś takie niepełne i nie do końca fair. Tak sobie pomyślałem, jeżeli Marysia jest teraz w miejscu, w którym coś może komuś powiedzieć, to na pewno powinna powiedzieć o swoich rodzicach, wspaniałych osobach, i być może w 10. albo 15. dniu powie o tym fajnym wieczorze. Pamiętam taki moment, kiedy to była niespodzianka. Nic jej nie mówiliśmy wcześniej, że ta niespodzianka się stanie, ale się stała. Ktoś wręczył jej taki ogromny kosz słodyczy. I ja stałem akurat obok niej, bo przecież przed waszym koncertem zaprosiliśmy ją na scenę, przedstawiliśmy zespół, opowiedzieliśmy, dlaczego się spotykamy. I takiej radości, takiej szczerej radości u dziecka, przyznam szczerze, że nie widziałem bardzo dawno. Dzisiaj zostały nam wspomnienia. Tak, no ogromnie przykra wiadomość. Kilka dni temu jeszcze dotarła do mnie wiadomość o tym, że Marysia się gorzej czuje, ale nie miałem świadomości, że to jest, no, że jest w tak kiepskim stanie. No, dzisiaj już Marysi z nami nie ma i to jest oczywiście wielka tragedia, bo to było małe dziecko, pełne życia. Mieliśmy tylko to szczęście, że mogliśmy jej być może pomóc na chwilę, zapomnieć o chorobie, pomóc być może rodzicom, dać trochę nadziei. No, pewnych spraw nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, przewalczyć, no, ale jej koło życia się zamknęło za szybko, to jest jasne. No, ogromnie smutna wiadomość, no, jesteśmy to winni Państwu pewnie to wyjaśnienie, bo ta akcja była przeprowadzona na antenie Trójki i no, zrobiliśmy co mogliśmy. To jest, no, nie wiem co powiedzieć, bo w takich momentach, jeżeli umiera tak małe pełne życia dziecko, to właściwie nie wiem, jak to można skomentować. No to ja to skomentuję komunikatem do jej rodziców. Marysiu, kochamy cię, po prostu. Tak, bardzo współczuję, chcę powiedzieć, bardzo współczuję rodzicom i wszystkim bliskim. Proszę przyjąć ode mnie wyrazy współczucia. Tomku, no to 2016 rok, z płyty wydanej przez Polskie Radio Męskie Granie 2016, ten pierwszy utwór będziemy teraz grali z tej drugiej płyty. To myślę, że tak, bardzo dobrze go pamiętasz, bo no, to była orkiestra bardzo bliska ideału. Krótkie wspomnienie Watachy i tamtego składu. No, rzeczywiście minęło już parę lat i ciągle z takim rozrzewnieniem wspominam tamtą współpracę. Mówimy o 16 roku i nie tylko o tych piosenkach, które zrzeszą zagramy za chwilę, Lipstick on the Glass, to była jedna z piosenek, którą zrobiliśmy w ramach tego repertuaru, ale też w ogóle ta ekipa, którą udało nam się zebrać, była jakaś, nie wiem, jakaś wybitna, albo to był jakiś ten czas, nie wiem, albo nie wiem, pamiętam jak dziś takie wspomnienie, kiedy zaoferowano mi funkcję tego ojca dyrektora przewodniczącego tej orkiestrze, to pomyślałem sobie, że wezmę ludzi, którzy być może nie są do końca znani, nie są z pierwszych stron gazet, ale wiem, że to są przede wszystkim świetni ludzie, a po drugie doskonali muzycy. I nie wiem, co najpierw, bo być może to, że są doskonałymi muzykami, to jest za tym, że są, znaczy po tym, że są świetnymi ludźmi. I to się sprawdziło. Zaprosiliśmy ludzi, których znałem od lat. I to poskutkowało jakąś taką niesamowitą energią, która udzieliła się ludziom, na przykład Dawidowi Podsiadło, który nie znał tych muzyków, ale udało się stworzyć coś, co jest właściwie chyba idealną okolicznością, którą każdy kierownik muzyczny stara się stworzyć, czyli stworzyć zespół przede wszystkim. Nie grupę sidemenów, którzy przychodzą i odgrywają z kartek piosenki, tylko zespół, który rzeczywiście czuje się teamem, czuje się częścią jakiegoś dużego wydarzenia i kreuje całe widowisko. I wtedy to się bardzo udało. I nie wiem, czy miałem oprócz swojego zespołu lepszy zespół kiedykolwiek. No. Więc no, takie wspomnienie, wspaniałe zresztą. Zagracie jako organek jutro jakiś nowy utwór? I tak i nie, bo to nie będzie nowy utwór z nowej płyty, bo nie chcemy ich pokazywać, bo już wymyśliliśmy sobie całą strategię, to będzie nowe otwarcie i tak dalej, ale zagramy zupełnie inaczej jutro. I to może być też zaskoczenie dla niektórych ludzi. Ten koncert będzie inny niż się ludzie spodziewają. Okej, okay, wiem, że nie, znaczy chyba nie chcesz. Nie chcesz więcej powiedzieć. Nie, no nie chcę, no bez sensu. No. To trzeba usłyszeć i zobaczyć. Dobra. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego. Myślę, że jeszcze nie raz i nie trzy podczas tej trasy się spotkamy, żeby trochę podsumować to, co się zadzieje do jakiegoś tam czasu, do któregoś weekendu i powodzenia. Wszystkiego dobrego. I wam również. Wytrzymałości tutaj w tym deszczu. Mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie słońce. Tomasz Organek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Tak było w 2016 roku na scenach Męskiego Grania i tak się zaczynały te koncerty. Odchodzisz, lecz zostawiasz Co szklance szminki ślad, to nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, ty śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? 2016 rok, najpierw intro, no a później taka petarda i były inne petardy, między innymi butelki z benzyną i kamienie. Jezu, jak się cieszę, nic nie może wiecznie trwać. I Watacha w finale, męskie granie orkiestra 2016. Proszę Państwa, być może Państwo uznają to za blef, ale coś takiego jest w wyjeździe dzisiaj do Poznania, w tym bardzo trudnym z jednej strony, smutnym dniu, a z drugiej strony no, pełnym energii, pełnym oczekiwania, niewiadomej, takiej fajnej niewiadomej. Jest w tym dniu coś, co powoduje, że ja mam przed jutrzejszym spotkaniem z publicznością tutaj w Poznaniu, proszę mi wierzyć, ogromną tremę. I to chciałem tylko szczerze Państwu przez radio powiedzieć. Kolejni goście w ofensywie. W tej chwili, niech spojrzę, za 22 minuty jest północ. No to tak, powiem, że w jakiś zawalowany, przedziwny, artystyczny sposób przy zespole Manam zostaniemy, ale to nie chodzi o zespół Manam tak naprawdę. Chodzi o zespół, którego nazwa na razie być może dla niektórych brzmi tajemniczo, natomiast wszystko się wyjaśni jutro na scenie Ży. Papa Musta i Rat One, czyli Rat Crew. Właśnie witam Was bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Cześć. A skąd Wy? Z Winogrodz, z Poznania. Poznań. No właśnie, powiedzcie coś więcej, dlatego że, jak się okazuje, z Rat One'em już się kiedyś spotkaliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas obsesji zespołu Hello Dog. Ja tego nie pamiętałem, ty mi to przypomniałeś. Tak. To było kilka naprawdę dobrych lat temu. No ale, no krótkie pytanie. Jak to jest, że dwóch facetów się zebrało i postanowiło jeszcze coś powiedzieć w języku, który no, był używany w ostatnich latach bardzo, bardzo, bardzo często, czyli w elektronice. Właściwie to jest trochę tak, że my jesteśmy w takiej gałęzi elektroniki, która nie była do końca jeszcze wyeksploatowana, ponieważ łączymy elektronikę z rapem, tamerszną elektronikę z rapem, ze śpiewem. Wydaje mi się, że nie było tego jeszcze na polskiej scenie w ogóle. Jesteśmy tak naprawdę pierwsi w tym, co jest trochę dziwne, bo jest to takie zagubione ogniwo polskiej elektroniki tak naprawdę. Aha. Wpasowaliście się. Właściwie stworzyliśmy niszę i ją wypełniliśmy. Trochę próbowaliście znaleźć swoją muzyczną bajkę czy swoją muzyczną chmurę, jak ja to często mówię. To jest trudne, tak. Zwłaszcza, że w muzyce już podobno wszystko było. No ale powiedzmy tak, ten występ na Męskim Graniu jutro to nie będzie wasza pierwsza taka okazja do spotkania z poważną publicznością, bo trochę tych koncertów już było. Tak, zgadza się. No, zaczęliśmy właściwie mocnym strzałem na Spring Breaku w tym roku. Mhm. No i powiem szczerze, że tak... Dobre recenzje poszły po tym koncercie. Aha. No i tak się teraz posypało, że właściwie co tydzień do końca sierpnia mamy jakąś fajną sztukę, gdzie możemy tą całą energię zaprezentować. Tak, tak. Także to koło zamachowe zostało gdzieś tam ruszone, tak powiem. Dobrze, no ale jeżeli dwóch ludzi jest w zespole i jest to właśnie taka muzyczna bajka, czyli trochę rapu, trochę elektroniki, no to rozumiem, że co? Wymieniacie się pomysłami korespondencyjnie przez telefon, bo dzisiaj tak można tworzyć piosenki. Kłócimy się cały czas. Czy raczej jednak są to nasiadówki, długie, artystyczne? To różnie bywa, dlatego że drogi zawodowe Pawła zaprowadziły go do Warszawy przez moment, więc właściwie pierwszą płytę, którą nagraliśmy, to była bardzo korespondencyjnie. Cały materiał bitowy wysłałem Pawłowi, Paweł przygotował teksty, spotkaliśmy się w Poznaniu, nagraliśmy. Teraz przy okazji tej pracy nad drugą płytą właściwie, już po wydaniu epki, Paweł jest częściej w Poznaniu, także zagęściliśmy ruchy. Okej. Okay. Słuchajcie, żeby to jakoś miało ręce i nogi, dzisiaj potraktujmy to jako taką radiową, szybką wizytówkę tego zespołu, że my was przedstawiamy, mówimy o was, zachęcamy publiczność, uczulamy publiczność na jutrzejszy koncert, a więcej być może, jak to się wszystko pięknie potoczy, na przykład jesienią, podczas obsesji w Trójce. Bardzo miło, super. Dziękujemy. Padniemy. No to dobrze, to teraz powiedzcie słów kilka o tym, co za chwilkę usłyszymy, bo zdaje się, że to ma swoją jakąś historię, tak. Również jeżeli chodzi o was. To będzie wyjątkowa sprawa, jeśli chodzi o naszą twórczość, bo to będzie cover. Normalnie nie gramy coverów, to jest piosenka Oddech Szczura i po prostu nie mogliśmy sobie odmówić tego, żeby to zrobić, bo to jest jednak Oddech Szczura. Zespołu Manam? Tak. O ile pamiętam, kiedyś mówiono o tym, że to jest jedna z najszybszych partii perkusyjnych, jakie w ogóle zostały zagrane w polskim roku. Ale też wokalnych. I wokalnych też. Rad Crew, jutro o której? 18.45. Tak. 18.45, scena Ży, tutaj w Poznaniu. Poszło w świat, więc musimy dotrzymać obietnicy jesienią w Trójce. Super, dzięki. Dziękujemy. Bardzo wam dziękuję i teraz ten utwór. Nogi, nogi, zakino, tu, nogi, nogi, zakino, tu, nogi, nogi, zakino. Leści ode szczura ściany pieści, podnosi w górę ziemię, szczurze plemię. Szczury tłoczą się w piwnicach, niespokojne okolica, miasto w dymie, miasto ginie, pierwszy szczur jest już na linie. Nogi za kino, tu, nogi za kino, tu, nogi za kino, tu, nogi za kino, tu, nogi za kino, tu, nogi za kino, tu, nogi za kino, tu, nogi za kino, tu. Nie mogę Państwu powiedzieć, co będzie w repertuarze zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019, czy będzie tam zespół Manam, jakiś utwór zespołu Manam, czy nie, ale mamy cover. Oddech Szczura z pierwszej ich płyty i Rad Crew, zespół, który duet, który się jutro zaprezentuje na małej scenie, na scenie Ży. Premiera kolejna, a właściwie pierwsze odtworzenie. Chyba nawet to będzie też premiera, dobrze powiedziałem. On też się zaprezentuje w ramach głosowania na konkurs Męskiej Granie Young w tym roku. Po Państwa wyborze i po Państwa głosach zaprezentuje się na scenach Męskiego Grania w tym 2019 roku. I ze swojej nowej epki, bo ta epka właśnie się ukazuje. To bardzo proszę, teraz pierwszy z niej utwór Run Forest. And now you hurt your feet on broken glass. You're in your house alone from broken parts. And it won't make a home until you don't. No, it won't make a home until you don't. I feel it too. I know you do. I feel it too. I know you do. I feel it too. I know you do. I feel it too. And now you hurt your feet on broken glass. You thought the time would heal your broken heart, but all of your scars remain in place untouched. All of your scars remain in place untouched. Morning Sun 1952, Run Forest, czyli człowiek, który przede wszystkim sam sobie jest sterem, żeglarzem, okrętem i jeszcze ma chyba piękny pomysł na swoją muzyczną bajkę. To nie jest muzyka najbardziej popularna na świecie, w Polsce, w Europie. Nieważne. Ważne, że jest u nas, że słychać go w Trójce i że będzie go słychać również w tym roku na Męskim Graniu. No i co? Żegnamy ten pierwszy wieczór na Męskim Graniu w jubileuszowej edycji Anno w Parku Cytadela deszczem. Kiwam głową, nieradiowo. Państwo tego nie słyszą. Państwo może słyszą deszcz. Nie wiem, czy udało się go dzisiaj... Tak, troszeczkę tak chyba. O! Otóż to, tak. Teatr wyobraźni. To jest dach. Gdyby państwo nie wiedzieli, to jest doskładany dach naszego radiowego wozu. Wiesław Szala ma tutaj rozwiązania na wszystkie możliwe problemy, jakie matka natura potrafi nam stworzyć. To oczywiście jest też część uroku audycji wyjazdowych. Zastanawianie się na przykład, jaka pogoda będzie jutro i w kontekście samego koncertu, i w kontekście czekającej nas anteny. Będzie dobrze, jaka by nie była. Na pewno. Od 17 zapraszam w twoim imieniu. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie wspaniale. Dobrze, to plan minimum. A my jesteśmy na scenach od tej samej godziny, od 17. 10 tysięcy ludzi tutaj, proszę państwa, jest spodziewanych w Parku Cytadela. No i jeszcze finał, bo tak się od kilku lat przyjęło, że ten utwór na finał gramy. Na finał pierwszej ofensywy i w ostatniej ofensywie z Żywca, kiedy trasa się kończy. On zawsze będzie dla mnie honorowym dyrektorem artystycznym tej imprezy. Zawsze, zawsze, od początku do końca. I ten utwór będzie swego rodzaju hymnem miłości, wolności, piękna i wszystkich tych rzeczy, o których chyba marzymy i za którymi tęsknimy. Tobie wybaczam, obywatel GC, tak jak i 4 lata temu, tak jak i 3 lata temu. Tak jak i 2 lata temu, tak jak i przed rokiem, tak i dzisiaj z Poznania. Tą piosenką mówimy państwu inaczej, tą pieśnią mówimy państwu pa, pa.